25-lecie zdrapek, wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Wtorek, 1 października, godzina 6 na zegarach, Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Izrael prowadzi operację lądową w Libanie. Do wstrzymania walk wzywa szef unijnej dyplomacji. Były szef policjantów z zarzutami dotyczą posiadania broni bez zezwolenia i narażenia zdrowia lub życia wielu osób. Żaden samolot także do Warszawy nie wyleci. Z lotniska w Brukseli strajkują pracownicy portu. Do natychmiastowego zawieszenia broni w Libanie wzywa szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell zwołał nadzwyczajną naradę z udziałem ministrów spraw zagranicznych 27 krajów poświęconą ostatnim nalotom Izraela na libańską organizację terrorystyczną Hezbollah w reakcji na jej ataki na północną część kraju. Szef unijnej dyplomacji przestrzegł przed eskalacją konfliktu. A broń musi zamilknąć, a głos dyplomacji powinien przemówić i być słyszany przez wszystkich. Hezbollah wystrzeliwuje rakiety i inne pociski na terytorium Izraela od zeszłego roku. To musi się skończyć. Suwerenność Izraela i Libanu musi zostać zagwarantowana. Jakakolwiek dalsza interwencja wojskowa dramatycznie pogorszyłaby sytuację i należy jej uniknąć. Izraelska armia poinformowała, że rozpoczęła ograniczoną operację lądową w południowym Libanie. Ma ona polegać na wspieranym przez artylerię wejściu na teren Libanu izraelskich wojsk do wiosek leżących przy granicy. Były komendant policji, generał Jarosław Szymczyk, dostanie zgodę na przesłuchanie go przez prokuraturę w sprawie eksplozji granatnika, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Były komendant zażądał zgody szefa MSWiA, zanim śledczy zadadzą mu pytania. Generał Szymczyk usłyszał wczoraj zarzuty w związku z wybuchem granatnika w jego gabinecie w grudniu 2 lata temu. Dotyczą posiadania broni bez wymaganej koncesji oraz narażenia zdrowia lub życia wielu osób, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Drugi z tych czynów dotyczy nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia wielu osób i mienia wielkich rozmiarów w postaci budynku Komendy Głównej Policji w związku z odbezpieczeniem zabezpieczeń broni przeciwpancernej w postaci wspomnianego już granatnika w ilości bodaj 5, następnie dokonaniu wystrzału. Jarosław Szymczyk nie odniósł się do stawianych mu zarzutów. Lepsza sytuacja z dostępem do wody pitnej w dotkniętych przez powódź miejscowościach powiatu kłodzkiego na Dolnym Śląsku. A woda w kranach w Stroniu Śląskim, Nowej i Starej Morawie, miejscowościach Bolesławów i Strachocin jest już zdatna do spożycia. Jednak w Lądku Zdroju i Stojkowie można ją pić tylko po przygotowaniu, poinformowało o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie rusza odbudowa miasta po przejściu kataklizmu. W zależności od rejonu naszej gminy ta odbudowa jest na różnym etapie. Najgorzej jest we Wronowie, mówi burmistrz Lewina Artur Kotara. No do tego jeszcze kilka budynków, trzeba powiedzieć, w Kantorowicach, w Raskach, bo to też może krócej woda stała, ale też często w niektórych przypadkach starsza substancja mieszkaniowa. Jest walka z czasem, no już widać, te dwie ostatnie noce były bardzo chłodne. Te osoby, które nie zdążą, no a wiemy już, taką budujemy taką listę, no to potrzebujemy właśnie kontenery mieszkalno-socjalne, żebyśmy mogli tym ludziom postawić na podwórkach, żeby oni się czuli u siebie. Jak informuje burmistrz, woda pitna jest już niemal we wszystkich budynkach, oprócz jednego w Laskach. Prąd jest podłączony do 95% domostw, podobnie jest w przypadku gazu. Żaden samolot nie wyleci dziś z międzynarodowego lotniska w Brukseli. Problemy będzie miało 50 tysięcy pasażerów. Powodem odwołanych lotów m.in. do Warszawy jest strajk pracowników. O szczegółach Beata Pomecka. Jeśli chodzi o przeloty, to część również będzie anulowana. Brukselskie lotnisko apeluje do pasażerów, by kontaktować je bezpośrednio z przewoźnikami. Akcja strajkowa i demonstracja w Brukseli będą miały również wpływ na funkcjonowanie lotniska w Charleroi, obsługującego tanie linie lotnicze. Ruch na nim ma być ograniczony o 1/3. Strajk organizują związki zawodowe zrzeszające pracowników z branż sprzątającej, gastronomicznej oraz ochroniarskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Podlasiu można już ominąć centrum Łomży drogą ekspresową S61. Na razie do dyspozycji kierowców jest jeden pas w każdą stronę. Ale dla mieszkańców Łomży to prawdziwa rewolucja. Niezależnie od pory dnia tutaj tworzyły się korki. Jechał jeden samochód ciężarowy za drugim. 5000 takich dużych aut na dobę. A teraz praktycznie cisza. Przejechałem od Kisielnicy do Łomży. W Piątnicy bardzo podobna sytuacja. Przed skrzyżowaniem, gdzie tworzyły się korki, tylko pojedyncze samochody. To wielki powód do radości, mówili mi mieszkańcy, którzy przyszli na otwarcie obwodnicy. Niekopomna chwila, znajomi, kierowcy. Czekaliśmy 100 lat na tę drogę. Nareszcie się doczekaliśmy, zadowoleni jesteśmy. My jesteśmy stąd, nikt by się nie spodziewał, że my doczekamy, że takie coś tu powstanie. Super. Jeszcze pojedynczy kierowcy kierowani nawigacją wjeżdżają do Łomży, ale zmiana jest naprawdę ogromna. Łomża, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jesienny chłód jest już z nami. Wysztytus przywędrował znad Niemiec i teraz wpływa na pogodę i będzie wpływał w kolejnych dniach. W jaki sposób? No chociażby w taki, że termometry nie pokażą więcej niż kilkanaście stopni, że będzie padać, a w drugiej części tygodnia w górach może spaść nawet śnieg. Dzisiaj deszczu można się spodziewać szczególnie na zachodzie kraju, ale to nie oznacza, że nie będzie padać też w innych rejonach Polski. Przy granicy z Czechami możliwe także burze. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 8 do 16 stopni. A teraz mamy od przymrozków na Podhalu do 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. No i mgły mogą o poranku ograniczać widoczność do 100 metrów. Proszę uważać na drogach. Na zegarach 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Także uważamy i zaczynamy wtorkowe poranne spotkanie muzyczną podróżą do roku 1983. Lady Pangi, Wademekum Skauta na początek. Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Nie pamiętam od kiedy tak mnie nagle pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych. Z różnych ambon i z różnych stron stare w uszach mi buczy jednostajny, piskliwy. No, mam nadzieję, że nasza audycja nie będzie dla państwa masłem maślanym do przełknięcia dzisiaj o poranku. 1 października, no gdy spojrzymy do kalendarza, to znajdziemy ładnych kilka różnych międzynarodowych i ogólnopolskich dni przypisanych do tej daty. I będę dziś o tym na pewno wspominał, no, chociażby o Dniu Polskiej Muzyki, której na naszej antenie będzie dzisiaj dużo. Ale 1 października to także ważny dzień w międzynarodowej polityce, ten 1 października tego roku, bo swoją kadencję sekretarza generalnego NATO rozpoczyna Holender Mark Rutte, zastępuje Norwega Jensa Stoltenberga i o tej zmianie warty w trudnym na arenie międzynarodowej czasie będziemy dziś w porannej audycji mówić. Bardzo długa kadencja i trudno będzie go zastąpić, bo on rzeczywiście spełniał wiele kryteriów z punktu widzenia swoich zdolności dyplomatycznych, prezentowania wspólnego stanowiska NATO, a w tych trudnych czasach 32 państwa, wiadomo, są różne problemy. Porozmawiamy dziś także o rozporządzeniu przygotowanym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a to rozporządzenie ma ograniczyć polowanie na dzikie ptaki w naszym kraju. No dobry bądź dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą. Tu się ciśnie na usta. I też przyjrzymy się sprawie zmiany prezesa ośrodka badawczo-rozwojowego NCBIR Ideas. To zmiana, która wywołała burzę w środowisku naukowym. Niezrozumiałe jest, dlaczego profesor Piotr Stankowski, który no chyba znakomicie zdaniem całej społeczności AI prowadził tę instytucję przez ostatnie 4 lata, zdobywca 4 grantów RC, nie ma przedłużonej kadencji. Szczegóły tej sprawy kilka minut po 7.30, no tako stoi w planie audycji. W tym planie mam też temat dzieci. Dzieci, które coraz częściej rezygnują z aktywności fizycznej i zamiast boiska po szkole wybierają, tak jest, gry online i media społecznościowe. Przychodzisz ze szkoły, rzucasz plecak i co? I oglądam sobie przez chwilę telewizję i gram sobie w gry. Nie chcesz wyjść na zewnątrz, na hulajnogę, na rower? Jedynie do sklepu albo z psem. W domu co ciekawego się robi? Przy pani granie i online hazard. No, tą sprawą, jak słyszymy, poważną, zajmiemy się jeszcze przed 7 i tu liczę na państwa komentarze. Jakby co, 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to adres mailowy. Nasz numer około 8.40. No przyda się też chętnym do uczestnictwa w mniejszej grze, ale na to mamy jeszcze czas. A i jeszcze jedna ważna sprawa, bo wczoraj bardzo mi się ten punkt programu podobał. Piosenka do wyjaśnienia Kuby Ambrożewskiego powróci o 7.50. A teraz mamy 6.12 i Michaela Bublé na trójkowej antenie. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it, fight it, we'll be united.

kwiat jabłoni z ważnym przesłaniem i tytułem, który do trójki pasuje idealnie. Od nowa. A na zegarach 6:20. Przegląd prasy. No i dziś to będzie przegląd niestety tylko na poważnie, ale takie poważne kwestie nam się kumulują w ten wtorkowy poranek. Ta pierwsza to wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael, to mówiliśmy już dzisiaj w serwisach Trójki, Izrael rozpoczął operację lądową w południowym Libanie. Jak twierdzi izraelska armia, operację ograniczoną i ukierunkowaną. Bo chodzi zdaniem Izraela, i cytują to także polskie media, o ochronę północnych rejonów tego kraju przed atakami Hezbollahu przeprowadzanymi właśnie z terenów południowego Libanu. Dzieje się to wszystko po kilkudniowych atakach rakietowych na Liban, atakach, w których zginął m.in. wieloletni przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah. Onet cytuje też oświadczenie Białego Domu, zapewne ważne na arenie międzynarodowej. Amerykanie udzielili poparcia dla izraelskiej operacji lądowej w Libanie. Napisali tak: ograniczona operacja Izraela mająca na celu zniszczenie infrastruktury Hezbollahu, która mogłaby zagrozić obywatelom Izraela, jest zgodna z prawem Izraela do ochrony swoich obywateli i umożliwienia im powrotu do swoich domów. Tak oświadczył Biały Dom. Tutaj też kolejne zdanie: popieramy prawo Izraela do obrony przed Hezbollahem i organizacjami terrorystycznymi wspieranymi przez Iran. Jednocześnie Onet przypomina, że w nalotach Izraela na Liban zginęło ponad 1000 osób, a ponad 1 000 000 Libańczyków musiało opuścić swoje domy w ostatnich dniach. No, w sieci pojawia się też coraz więcej nagrań i zdjęć z nalotów z dzisiejszej nocy i z tych walk na granicy izraelsko-libańskiej. I mówiąc szczerze, nie są to obrazki wesołe, są to obrazki bardzo przygnębiające o poranku. Ale można dziś przeczytać w polskich mediach także informacje frustrujące i mam tu na myśli lawinę artykułów dotyczących alkoholu w saszetkach dostępnego w polskich sklepach. I w sumie sam nie wiem, jak to skomentować, bo po prostu brakuje już słów, więc może posłużę się interią i komentarzami także polityków. Przypominają popularne musy owocowe dla najmłodszych, ale w środku znaleźć można procentowe napoje przeznaczone jedynie dla dorosłych. Tak opisane są tutaj rzeczone saszetki czy też tubki z alkoholem od kilku tygodni dostępne w sklepach w Polsce. Zdjęcia to wszystko potwierdzają, kolorowe opakowania i one naprawdę wyglądają jak te owocowe musy. Nawet widziałem takie zdjęcie, gdzie one są ustawione w takim regale właśnie przeznaczonym dla tych owocowych musów, które przecież tak chętnie dzieciaki zabierają do szkoły na drugie śniadanie. Marszałek Szymon Hołownia odniósł się wczoraj do sprawy między innymi słowami „zło w czystej postaci”. No i napisał także, że w tej sprawie nie odpuści jako poseł. Ruch w sprawie tych tubek zabrała też senator Anna Górska, przekazała w serwisie X, że sytuacja wymaga kontroli i reakcji. Zaczynam od interwencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, napisała, dołączając skan pisma. Wcześniej w tej sprawie interweniował także poseł PiS Jan Warzecha, o tym pisze Interia. No ale lekarze nie kryją oburzenia, a Szymon Hołownia sugerował też bojkot konsumencki, co wydaje się ma sens, bo firma odpowiedzialna za te małpki w saszetkach produkuje też owocowe musy. No, słyszą państwo, absurd za absurdem. Ja nieśmiało pod słowami o bojkocie się podpiszę i powoli zamykam temat, bo w sumie to mało parlamentarne słowa cisną mi się na usta. Chociaż przy okazji chciałbym potępić wszystkie osoby publiczne reklamujące alkohol, tworzące pozytywny wizerunek substancji, która po prostu zabija Polaków, więc potępiam, tak, panie Małysz, pana także. I w sumie tutaj miało być jeszcze kilka fragmentów dziennikarskich ustaleń o działaczach partyjnych zaaplikowanych na stanowiska dyrektorskie w regionalnych oddziałach Totalizatora Sportowego, ale poziom negatywnych emocji i tak jest już chyba za duży, więc do tej sprawy, o której państwo zapewne wczoraj słyszeli, komentarz zostawię Adasiowi Miałczyńskiemu. Bo już w nic nie wierzę. Jak mogę wierzyć, skoro nawet największy mój wysiłek przecieka im wam przez palce. I can feel the night passing by like a mistake waiting for.

Zimno o poranku, a nawet bardzo zimno, powiedzą mieszkańcy południa Małopolski, bo tam nawet na minusie o tej porze. No tylko proszę mnie nie winić za takie wieści, ja je tylko przekazuję. Winnym to jest tutaj wyż Tytus, który przyniósł taką jesienną pogodę. Ta pogoda dzisiaj oznaczać będzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie, i temperatury od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 na Dolnym Śląsku. Tu mówimy oczywiście o najcieplejszym momencie dnia. Trochę frustracji dziś w przeglądzie prasy z mojej strony i komentarze, ale państwo, okazuje się, wstawili się także za mną. Podpisuję się dwoma rękami pod tym, co powiedział teraz redaktor prowadzący, i potępiam kolejne dwie osoby związane ze sportem, to znaczy redaktora Spakowskiego i redaktora Borka, którzy ostatnio namiętnie reklamują piwo znanej marki. Ja myślę, że tutaj skończmy, może z wymienianiem nazwisk, bo wiemy już doskonale, o kogo chodzi. Nie znęcajmy się może tak nazwiskami, ale tak, potępiamy osoby, które promują alkohol. A jeśli chodzi o jesienną pogodę, to ona teraz także muzycznie. Deszcz Wcisnej i Krystyna Prońko na naszej antenie. Słychać, prawda, że to połowa lat 70. Słychać zdecydowanie. Krystyna Prońko i Deszcz Wcisnej to za nami, a przed nami temat ważnej zmiany wynikającej z daty. Dziś 1 października i swoją kadencję na pozycji sekretarza generalnego NATO rozpoczyna Mark Rutte. Kończy się 10-letnia kadencja Jensa Stoltenberga. Ze mną Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato, jak oceniana jest te 10 lat Jensa Stoltenberga na czele Sojuszu Północnoatlantyckiego? Dodajmy, że ta kadencja czterokrotnie przedłużana i to, o czym świadczy, no nie ma chyba osoby w Katarze Głównej czy w państwach członkowskich, która by źle oceniała Jensa Stoltenberga. Wszyscy wystawiają mu wysoką ocenę, mówią z uznaniem, no jako kapitanie statku, który przepływał przez zburzone morze, oceany, a czasem musiał radzić sobie ze sztormem, bo ta jego kadencja przypadła na najtrudniejszy okres w historii NATO, najbardziej burzliwy w związku z wojną, oczywiście rozpętaną przez Rosję na Ukrainie. Kiedy przedłużano kadencję Stoltenbergowi, po części argumentowano, że no raczej w czasie sztormu tego kapitana statku się nie zmienia, ale jak słyszałam, gdyby ta ocena Stoltenberga była niska, wtedy nikt by się nie zastanawiał i na pewno nastąpiłaby zmiana. Ja rozmawiałam z ekspertami, nie tylko dyplomatami, ale i ekspertami na ten temat. Rozmawiałam między innymi z Robertem Pszczelem. To jest obecnie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, ale przez wiele lat pracował w kwaterze głównej NATO, także z Jensem Stoltenbergiem, no i o Norwegu mówi tak. Bardzo długa kadencja i trudno będzie go zastąpić, bo on rzeczywiście spełniał wiele kryteriów z punktu widzenia swoich zdolności dyplomatycznych, prezentowania wspólnego stanowiska NATO, a w tych trudnych czasach 32 państwa, wiadomo, są różne problemy, delikatnie mówiąc, z tą dyscypliną i różne podejścia, to jest nie lada osiągnięcie. Jamie Shea to jest też obecnie ekspert w dziedzinie obronności, a w przeszłości przez wiele lat pracował w kwaterze głównej, był też rzecznikiem NATO, no i też wystawia Stoltenbergowi wysoką ocenę. Przejdzie on do historii jako jeden z bardziej skutecznych i konsekwentnych sekretarzy generalnych NATO. Jego kadencja była kilka razy przedłużana, co oczywiście jest dużym wotum zaufania dla jego kompetencji. Uważam, że kompetentnie przeprowadził NATO przez bardzo trudny okres. Powrót do kolektywnej obrony, zwiększenie wydatków na obronę do 2% PKB. Oczywiście bardzo dobrze poradził sobie z trudnymi latami Trumpa, które mogły być bardzo złe dla sojuszu. I ostatecznie przekonał Trumpa do bardziej pozytywnego postrzegania NATO w interesie Stanów Zjednoczonych. Dodajmy też, że to właśnie Jens Stoltenberg robił wszystko, żeby sojusz się rozszerzył o Finlandię i Szwecję. Ze Szwecją były problemy, ale ostatecznie weszła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Były problemy z powodu oporów między innymi Węgier i Turcji. No i także ekspert Jamie Shea wspomniał o wzroście wydatków na obronę. Istotnie, kiedy Jens Stoltenberg rozpoczynał urzędowanie na czele NATO, to wtedy tylko trzy kraje spełniały wymóg 2%, minimum 2% PKB na obronę. Teraz to już 2/3, czyli 23 kraje, więc to też o czym świadczy ta presja Stoltenberga, między innymi także Trumpa oczywiście, ale Stoltenberga była dosyć silna, by państwa zwiększały wydatki na obronę. Jest natomiast łyżeczka dziegciu w beczce miodu. Robert Pszczel powiedział mi, że wciąż no za mało Polaków pracuje w kwaterze głównej, nie miał do tego serca Jens Stoltenberg, jeśli chodzi o obsadzanie osób różnych w kwaterze głównej, no i też niewiele było wizyt w Europie Środkowo-Wschodniej, a jeśli już były, no to krótkie. Natomiast oczywiście on, tak Robert Pszczel, jak i Jamie Shea, jak i dyplomaci mówią, że ta poprzeczka przez Norwega została zawieszona wysoko. No wśród tych jego sukcesów wymienia się także przebrnięcie przez kadencję Donalda Trumpa na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych i tutaj także być może nowego sekretarza generalnego będzie to czekało. Nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. No ale tym nowym sekretarzem będzie Mark Rutte, także znany z, jak czytam, dyplomatycznych zdolności. Tak, dyplomatyczne zdolności, umiejętność budowania kompromisów. Akurat w Holandii, gdzie czasami trzeba było otworzyć rząd z wieloma partiami, to było bardzo pomocne. Na korzyść jego także nie tylko te zdolności dyplomatyczne czy szukania kompromisów, ale przemawiały na korzyść jego właśnie dobre relacje z Donaldem Trumpem. W pewnym momencie był taki argument, że nie wiadomo, co stanie się w listopadzie, ale dobrze byłoby, żeby na czele NATO stał ktoś, kto z tym Trumpem umie rozmawiać. To istotnie, jak Trump był w Brukseli, krytykował NATO i wtedy dostrzegł Rutego, bo Rutte absolutnie mówił mu, że tylko dzięki niemu państwa członkowskie zwiększają wydatki na obronę i Trump był taki podbudowany. Od tego czasu datuje się przyjaźń Rutego z Trumpem i dlatego wiele osób mówiło, że należałoby postawić na Rutego, chociaż dodajmy, to nie był wymarzony kandydat Europy Środkowo-Wschodniej. Niektóre kraje wciąż pamiętają Rutemu, jak na na zdjęciach z uśmiechem, te zdjęcia pamiętam, jak z uśmiechem uruchamia gazociąg Nord Stream. Wciąż przypomina się dosyć takie niejednoznaczne jednak stanowisko na początku wojny na Ukrainie. Niechęć, żeby Ukraina otrzymała status kandydata do Unii, ale też z tym dozbrajaniem początkowo różnie bywało. Teraz to się zmieniło. Jak słyszałam od dyplomatów, przeszedł Holender długą drogę, zrozumiał błędy, inaczej teraz już patrzy i na sprawę Ukrainy, i na Rosję. Jest ostrym krytykiem rzeczywiście działań Rosji. Więc pod tym względem to będzie kontynuacja także. Kwestia Ukrainy, kwestia Rosji, wydatków na obronę, no relacji z Amerykanami, bo też nie tylko z Trumpem, Mark Rutte ma dobre relacje, ale także z Joe Bidenem również, więc czy Donald Trump, czy Kamala Harris zasiądzie w Białym Domu, te relacje na pewno będą dobre Marka Rutte'ego. No i oczywiście ogromne wyzwania, bo rozpoczyna nieco inaczej tę kadencję niż Jens Stoltenberg. Rozpoczyna jednak w czasie wojny na Starym Kontynencie. Będzie musiał doprowadzić do tego, żeby państwa członkowskie, które mają plany obronne zaktualizowane od niedawna, żeby te plany wdrażały, żeby z tych wszystkich zobowiązań, żeby te wszystkie zobowiązania wdrażały i wywiązywały się z tego, co sobie założyły. Jeszcze nie wiemy, jak długo będzie trwała ta kadencja. No, na razie wybrany został na 4 lata. Zobaczymy, co będzie dalej. Jens Stoltenberg, jak powiedzieliśmy, czterokrotnie już był. Ta kadencja była przedłużana i w sumie dekada nie jest najdłuższym sekretarzem generalnym, ale drugim, jeśli chodzi o kierowanie pracami sojuszu. No zobaczymy, jaka będzie przyszłość Marka Rutte'ego. Beato, wczoraj wieczorem audycja Ludzie z twoim udziałem, rozmowa z Michałem Nogasiem. O to jeszcze chciałem krótko na koniec zapytać, jak ci się podobało i jak wrażenia z takiej rozmowy, troszkę innej niż zazwyczaj relacje na radiowej antenie. Rzeczywiście, to było inne, zupełnie inne doświadczenie, nie takie już czysto unijne, ale takie bardziej ludzkie, można powiedzieć. Bardzo miło wspominam te audycje, odzew i pytania słuchaczy, też sam fakt, że słuchacze jeszcze dotrwali do tej 23, a niektórzy i do północy. Tak, to było bardzo miłe i bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie. Pierwszy raz coś takiego mnie spotkało i bardzo się cieszę. No ja powiem tylko, że ta audycja wczoraj o 23 na naszej antenie, ale w serwisie podcastowym Polskiego Radia będzie dostępna także do odsłuchania o każdej porze dnia i nocy. A Beata Płomecka dzisiaj o tych sprawach NATO opowiadała w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 12 minut do 7, 2 dwójki i 7 trójki Państwa głosy także w sprawie gwiazd grających w reklamach alkoholu. Ja wiem, że żadny pieniądz nie śmierdzi, no ale jak się ma troszkę jakiegoś takiej przyzwoitości, jakiegoś honoru, to nie powinno się czymś takim grać. Lepiej bym tego nie ujął. Jest jeszcze jeden apel, także w poważnym tonie. Chciałbym potępić też coś. Chciałbym potępić państwo Izrael, które oficjalnie stosuje politykę apartheidu wobec Palestyńczyków i dopuszcza się zbrodni wojennych. Ten apel musiał usłyszeć w radiu. No i zrobiło się poważnie na trójkowej antenie. Zapraszamy do trójki. A w sumie poważnie jest od rana, taki poranek nam się zrobił. I teraz też temat poważny, choć może nie związany z międzynarodową wielką polityką i wojnami. Związany z takim podwórkiem i codziennością, bo no właśnie, zamiast podwórka czy boiska wybierają gry online lub media społecznościowe i mówimy tu o uczniach polskich szkół. Aż 20% uczniów jest nieaktywnych po szkolnych zajęciach, relaksu szukają w domu raczej niż poza nim. Takie wnioski płyną z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W jaki sposób można temu zaradzić, sprawdziła Monika Suszek. Choć aktywność naszych dzieci nie jest oceniana najgorzej w Europie, to formy odpoczynku młodych ludzi budzą zastrzeżenia. Przychodzisz ze szkoły, rzucasz plecak i co? I oglądam sobie przez chwilę telewizję i gram sobie w gry. Nie chcesz wyjść na zewnątrz, na hulajnogę, na rower? Jedynie do sklepu albo z psem. W domu co ciekawego się robi? Proszę pani, granie i online hazard. Ktoś ma kontrolę nad tym, ile czasu spędzasz przed komputerem? Nie, bo kupiłem komputer za swoje pieniądze i jedyne, kiedy rodzice mi mówią, to kiedy mam kończyć. To ile godzin spędzasz? Zależy naprawdę od godziny, czasu i moich chęci. 5 godzin, czasem nawet 7. Według badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego aktywność fizyczna uczniów w Polsce jest oceniana na średnim poziomie. Najczęściej odbywa się ona na lekcjach WF-u. By to zmienić, należałoby zacząć od zmian nawyków ich rodziców. Mówi szkoleniowiec młodzieży w piłce siatkowej, obecnie trener Astry Nowa Sól, Konrad Cop. Przede wszystkim ważne, żeby zbudować taką modę na ruch, na poruszanie się, bo ma to takie prozdrowotne czynniki, ale wydaje mi się, że tutaj musimy zacząć od rodziców i dorosłych jako wzorców. Jeżeli rodzice uprawiają sport i dziecko naturalnie widzi, że to jest coś normalnego i samo wdraża się w różne aktywności, różne pasje, to będzie na pewno dużo łatwiej. Twoi rodzice na przykład uprawiają sport? Nie za bardzo. Nie mówią ci, że trzeba wyjść na spacer, trzeba trochę pobyć na dworze, żeby być zdrowszym? No czasem mówię. Nie, jest po prostu mówię dobra. Niestety tylko połowa Polaków spędza czas uprawiając sport wspólnie z kimś innym. Psycholog sportu Mateusz Banaszkiewicz. W tej grupie tylko 8% Polaków, zgodnie z wynikami badań, tylko taka grupa Polaków wybiera jako towarzysza aktywności fizycznej dziecko. Ogromna szkoda, dlatego że kiedy uprawiamy sport z młodymi osobami, kształtujemy u nich nawyk aktywności fizycznej, który będzie potem obecny przez całe życie. Więc nie tylko zbliżamy się, pogłębiamy więzi, ale też wpływamy korzystnie na młodzież, która potem będzie starsza i będzie uprawiała sport. By aktywność fizyczna korzystnie wpływała na rozwój dziecka, powinna być regularna. Wystarczy 20 minut 5 razy w tygodniu. Ważne, aby ćwiczenia wprowadzać stopniowo, mówi fizjoterapeuta Marcin Ciosek. Tak jak niby mówią uczeni, że 60 minut tej aktywności od razu, jeśli dziecko do tej pory tak naprawdę nic nie robiło, spędzało cały czas nad książkami, komputerem, telewizją, pozycja siedząca, to wprowadzamy stopniowo. 15-20 minut na początku jakiejś aktywności. Ta aktywność też jest umiarkowana albo lekka, nie ciężka, żeby przyzwyczaić głównie nasz układ krążeniowo-oddechowy do tych zmian, które zajdą. Dziecko, które do tej pory nie ruszało się, będzie miało zadyszkę. Najczęściej takie osoby mają też nadmierną wagę, otyłość, więc też nie możemy taką osobę od razu zmusić do bardzo dużej aktywności fizycznej. Kiedy robię aktywność, ja nawet czuję, że moje oczy tak oddychają i mi jest nawet lepiej. No to może lepiej zamiast tych gier wybierać boisko. Ale tak, ale im gdzieś się chce się pograć. Badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego potwierdzają, że około 50% dzieci ma zaburzenia gibkości, czyli m.in. nie jest w stanie dotknąć rękami podłogi. Dla 30% jedyną aktywnością fizyczną w ich życiu są zajęcia wychowania fizycznego, a u prawie 40% wykryto nadmierną zawartość tkanki tłuszczowej. Skoro nawet oczy oddychają, to może warto zachęcać młodzież do uprawiania sportu. Tym tematem zajęła się Monika Suszek, a my mamy bardzo szybki komentarz od Państwa w tej sprawie. Uczniowie po szkole, owszem, bardzo często nie wybierają sportu, wybierają gry, wybierają spędzanie czasu w domu.